بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن إمام العارفين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد ginnaw biñu sante yalla jullu ci yantiba ali salatu wassalam xamna tay insha allah dañuy tambali jotay bu am solo ci walu resume manam ci walu jangum hadith yi nga xamne mom lañ nekkon resume bi nga xamantene nak manam moy bu general bi nga xamne mom la serigne bi serigne fallu war ñoo defal insha allah ci walu liñ fi jotta jang ci babul ci babul aniya insha allah taala legui ñu xelawlu pour mën na nek manam guise de revision pour ñi nga xamantene manam pour hadith yi nga xamantene mom lañ ci jotton gis voilà legui insha allah kon ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax pour lepp lo xamantene reccion nañu ci bu ñëk bi manam surtout ci mu fatali wat ko ci walu ci résumé insha allah ba nga xamantene danaka mom lolou mom gisone nañu resume bi mu fi defone ci bu ndeuk ba alhamdullilah legui resume bi tamit inshallah mom xamna su ko defé par rek danaka day dal doy seuk wolif ye manam leneen li nga xamne mom moy dañ ci jotone gis depuis bobu legui inshallah kon ñu degg ko bax ñu bay fa xal yalla ko sama borom subhanahu wa ta'ala don le deugal ak jappal ak tamit defal ko tawfiq wala ci li nga xamne mom moy liguey bi sel bi nga xamne mom lañuy indi inshallah a'udhu minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa insha Allah comme niko cheikhuna mustafa waxe dañuy ñew tay ci resume yi ñu resume général pour buntu bi nga xamne mom lañu gis bi wessu xamne mom lañ jéxal mom la señ djibi resume kéro dernier hadith bi muy buntu bi nga xamne moy wax ci ndab yi buntu wam nak comme li señ bi wax moy ne danaka def na ay opuna at ndax señ sar ba mi resume danaka hiveru dawlo won ba muy resume hadith yi ñeuk deuy ñeuk yi kon nak surtout rawati na bu de dañu xaw melni man ku ci xaw melni man nga xamne do deglu wat mbir yi lu bari xeyna kon ñu xawa xérewlu rek di ñaan suñu borom dimbaliñu jappaliñu ba yaakar gi ngeen ci am mu baña neen kon nak buntu bi nga xamanteni mom lañuy résumé inshallah moy babul aniya ci téré bulughul maram min adillatil ahkam bu al hafiz ibn hajar rahimahullah buntu wam nak muy buntu bi nga xamne day wax kon ci ndab yi nga xamne ndax lool moy buntu bi mais téré biñ nek kitabut tahara wa buntu bi ci ñëkkon ci walu ndox la doon wax da ngay gis ne kon lien bi da fay établir entre fiñu joggé won muy résumé buntu bu ñëkk bi nga xamne ci ndox la doon wax nga xamne gisoon nañ façon ndox yi am ak tamit ndox yi nga xamne yi ñu mëna jëfëndiko ak yi nga xamne mënu ñu ko jëfëndiko ak yi nga xamne mën nañ ko jëfëndiko ci jaamu yalla ak leneen luddul jaamu yalla ak yi nga xamne ci jaamu yalla rek ak ndox yi nga xamne ñom dañoo sobew legi nak ginaaw gi bi nga xamne ne ñun biñu ci ndax buntu bi buntu ndox biñu joge won nonu ginaaw biñu xamé yoy yeb da doon dañuy soxla wat ngir est ce ndox man nit bu amé ndox moy du ko tey ci loxom di dem lol manuñu ko ngaddu manuma ko yanu tamit légui kon question bi pertinente bi nga xamné mom le al hafid comme tamit rahimahullah ak borom xam xam fiqh yeb tamit di doxale ak ak muhaddithuni moy buntu yi ni ngoy teurele nga xamne kon ginaaw biñu xame façon ndox yi legi man buma amé ndox mo xamne man na ci japp wala man na ci japp nan la fan la koy def lolou nak motax mu andi buntu bi nga xamne mo ci teggu muy kitabul aniya moy bo amé ndox mom legi nak da fay laaj nga xam est ce ndox mi pour nga man ko tenir badu yaqku légi nak ci yane façon ndab nga ko meuna def façon ndab yo xamanteni ni day tax sa ndox ni nga ko amé won bi mu labé tay la balaté nga man ko téé non bu bokoy jëfëndiko nga jëfëndiko non lool motax buntu bi téggu ci nga gis né tamit moy buntu bi dañé babul aniya buntu bi nga xamné moy wax ci ndab yi sauf que aniya al aniya comme ni nga xamanteni moy ndab yi mais pluriel bu touti la moy du pluriel bu bari ndax arab lolu ci langue arab dafa am liñ nane jamu khilla ak jamu kasra pluriel bo xamne dafa touti pour lu touti la ak pluriel bo xamne pour lu bari la mom nak dafa utiliser pluriel bo xamne dafa touti ndax façon ndab yi nga xamanteni ni ñom la suñu buntu bi concerné ta tamit mom la moy yi nga xamne ñom lañ ci gina soxla xam moy yi nga xamantene manu leena jëfëndiko loolu boko xasse xam moy yeneen yi jaratu la laaj ndax yi nga xamantene ni daño haram man nañ leena lim man nañ leena lim man nañ leena tak man nañ leena bind ci téré mais yi nga xamne dafa dagan nak yoy ken manuko ta loolu moy al ashfi fil asya'a fil ashya'i al ibaha wala bara'atul asliya moy yalla dafa comme lim wax ci alquran ne dafa ño tagatal lepp lu nek ci asaman ci ak souf ci asaman yi souf yi ngir ñun nga xamne lepp ci mom la joge comme que nak lool moy préambule bi lool lañ déparé légui comme que lepp dafa dagam moy ne fuqaha u yek borom xam xam yi tamit duñu ñew nan la allez nañ leen tambali ndabu ko su baxna ndabu ki lool kon moy téré du jeex moy dañ lay wax yi nga xamantene ni ñoom manuñ leena utiliser legi yaw nak yaay xamne luñ la waxul rek bo xamé yi nga xamne manoko utiliser wala yi nga xamantene mo xam dañ ko sip wala yoy bo xamé yoy bo xasse xam yi nga xamne manoko utiliser moy ci dess yépp man bako utiliser lolo tax mu utiliser pluriel bo xamne bari wul legi inshallah bala buñuy tambali dañuy def présenter naka lañu fossiyene doxale ci résumé bi comme niñ ko défé won ci balé wessu ah inshallah ni ñi ñëk def moy comme niñu xamé ordre bi ñi jàng hadisi nga xamné hadisi da ngay dañuy commencer tahrir bi hadis bu ci nek bu ko défé bo paré ci tahrir bi après bati bat hadith bi moy moy lan lay teki ndax am hadith rek doyul mokalu hadith rek ta manoko jefe amna lu ko gën moy amna hadith rek yow cela ne veut pas dire que yow fula neex nga utiliser ta nak mano ñew di utiliser hadith ta xamo hadith bu muy wax kon il faut nga xam moy sansi fan la nan ak lan la bo ci joge étape bi ci tégu muy masala yi nga xamantene ni mom lañ doon tiré ci hadith yi nga xamné bi ci ndeuk moy té ëpp solo da naka ci pour tab talibé surtout nga xamné lool mom bu ko amul muy ay téggil xam xam bi day muju nek lan lay ci kawam ba paré da koy gañ sax au lieu mom mu ci jariñ ndax am xam xam ba paré ñak téggin mom moy xam xam bi moy muju nek lo xamantene sa kaw lay nek sa kaw mais du nek lay pour yow motax lolou ci hadith yi lolou moy li ñeuk li nga xamantene ci masala yi mom lañu ñeuké inshallah comme rek ni mu demé won ci cour yi après nak nga xamné comme que téré bi day wa téré hadith la fiqh surtout fiqh tamit moy né lolou il faut kon masala yi nga xamné suñu pratique quotidienne yi nga xamne dañ ko wara jëfé buñ fi ñëwé ba dem ñu xamné li mom c'est sûr que li warna ko jëfé en tout cas ka bu melni bu présenté wo ci man lé xamna ni li la ci jëfé moy yoy tam il faut nga xam légui nak bo ci joggé légui nak mas'ala yi nga xamne ci walu usul ak qawaidul usul yi nga ak fiqhi yi nga xamne lol dalay may yow legi nga baña nek ko xamanteni luñu la waxul do ko xam wala yow masala bu ñew do xam num deme da ngay mokal rek tok mais buñ la gennale masala bo xamanteni dafa am ramification ak bobu sax nga ne no bobu mom xawmuko lol nak lolu xam nga lolu bari bari wul solo ndax li xew ci adina bi yeb ken manu la ñew naan la masala sangam liwak li andil la qaida bu ñew ñu wax la ci kay possible yeb lolu man da nek ay exemple lañ lay jox moy comme li imam shafi'i rahimahullah waxon moy borom sak ko du xam xam day mous zakaun moy du luñ la waxul rek yow do ko xam moy dañ mom bu xasse xam principe c'est fini règle sangam mu ngi ni mais kay mi ki wé manuñ la ko wax dañ lay joxe exemple légui yow nak ya wara xam di déduire est ce que man ta tamit baña jaawalé ka bo xamné bo ko bi nga règle bi nga yo yoy nak ci mas'ala usul yi ak fiqhi yi tamit lañ koy jëlé nga gis né lool bo ci génné mbir mi danaka moy mé ndax affaire bi méthodologie la moy lo xamné xam nga début bi ay ta buntu bu ñëk ba am nay temps señ mi do doon indi ay ki ñuy questionnaire yi sax ñun ñoo tax doxatul wala comme que kenn du def wala buñ ci wé xam nga yoy ta wax ak xam nga bu doone goné sax nga xam may ay magi jëm yu deful mom lolu moy mais lolu li ci am solo moy méthodologie la moy bo xasse xam méthodologie bi yow dalay may légui nan ngay bo yeur téré yi nga xam nan ngay démé mais tamit du pour rek wala hadith bu ñew li mu jeex moy né mais yow bo soxla won légui ci ta ci affaireu julli mais am nga méthodologie légui war nga xam yow nan ngay défé recherche bi lolo d'où l'importance des résumés nga xamné boko xasse def yow de toute façon début bi da nga no li dafa difficile duma ko man mais ñi fi jaar ñep xamnañ né c'est possible mais ku jémul wa comme khutbu jola mom moy bo essayer rek li nga xamné affaire bi nekké ndax nit mom amul manumako mom lolu loy wax la rek mais bo ci duggé di nga gis né suñu borom subhanahu wa ta'ala mo lay yombalal bin ndax affaire bi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu no bim nan ño fahal min mudakkir wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri al-qur'an yalla moko yombalal moko yombal go xamne nit ku nek bo gise kamil bi da nga nan mais li mom no li mom manumako mokal li mais bo commencé da ngay gis ne affaire bi ni yalla di ubbe nim lay ubbe le mo hadith yi ben la da alquran ak hadith ñom ñoy les sources principales bu sharia legi kon lolu moy nimuy deme inshallah legi nak muy ci côté masala legi nak mu am luñuy préciser côté masala fiqhi yi defon nañ ko beulé comme ndax bëgguñu ci changer tamit muy am ay ki yu comme comme même méthodologie la jarul tamit niñu résumer won ñu résumer wat non moy né buñ ñëwé ci bénn masala fiqhiya buñu waxé masala bi lan la moy comme ñu né ndax man nañu utiliser ndab bo xamné khalis la wala or lool bu dé lool question la moy né buñ ñëwé di joxé avis borom xam xam yi rahmatullah alayhi liñuy def moy dañuy indi avis yépp mais dalil yi ñi indi moy dalil yi nga xamne mom lañ notalon fi ci daayira nga xamne bu ko defé yaw mom bu la xam nga leg xolal ki bi seigne abdaziz doon def masala yoy nim bare xam nga nit moy tontu bi nga xamne masala bo xamantene set wax moy ne man nga ne yaw no man li japp set yeb ba pare japp dalil yi amna ñoo xamne ñu bari duñ ko man mais comme ko tamit dañuy résumer moy bo ci jaaraté day melni mbir mi dootul résumer mais li nga xamne mom lañ notalon nga xamne yow fo dem légui yow di nga mëna layal loolu nga xam dalil yoy nga japp leen tak leen ta bañ leena fatte nga xamne non lañuy doxale inshallah mais lolou kon moy même masala usuliyé yoy mom yi ni da ngay gis né bari wul par rapport ak résumé bu ñëk ba comme tamit niñ ko niko suñ bi waxé won ci début ba comme niñ ko waxé won ñun ñëp d'accord won ci né mbir mi dañ koy woyofal c'est la même chose aussi légui nak mu am nak lolou kon moy plan bi tay nak inshallah li ñuy commencé moy tahrij bi inshallah da way def tahrij hadith yeb bam dess 21 bi ndax 21 bi comme ko mom ci affaire réparation rek lay wax mom après mom ma beral ko buñ ci accé légui yi ci dess nga xamantene dina wax façon ndab yi nga xamné ay méto luñu yi nga xamné façon ndab yi nga xamné ay der ak tamit façon ndab yi nga xamantene ni ñi len bobu da fay concerner ñi len mom nga xamné lolu dina ci ñew légui pour présentation hadith yépp inshallah mais bala lolu dunduna ko légui moy da am rek lo xamné dama ko don fatali sama bop diko fatali ñepp moy né li gina am solo moy buñ bëggé mbir mi di dox comme niñu ko bëggé njang mi ndax fi daral moy né il faut ñuy respecter waxtu yi buñu né 16h moy bo ñëwé 16h pile wala 16h10 xolal résumé buntu bi ni liñ ci tari bari wul buntu bi ta pourtant résumé ak yele num tuddu buntu bu ñëk ba dañ doon tari ta xolal waxtu yu doon nañ tay sir tari def cours te mbir yi doon loon débord mais légui xolal tari sax xajatu fi ndax bouré da nga ñëw édemi ñi ñëw 1 heure de temps après affaire bi moy né ben rigueur danaka da nga nan ñi est ce que ñi affaire bi soxal na len wala dit ta lool problème bi moy ñang mi mom amna barké tamit ben affaire la moy du fi dé du ñi rek dé nit ñi dañ ko soxla fi ba fu fepp ci adina bi ñun nak buñu ko tenirul niñ ko wara tenir ñi nek même nekkal sebi ko tan sonu ci koku mo lay gina jariñ yow mi togon fi di dégg moy né il faut ñuy respecter mbiri ndax li ni ci yoon hadith yi ni waron nañu wésu fi moy buñu respecter won heure yi respecter le ñu ngi won ci buntu presque wésu nañ fi yépp mais comme ka affaire bi non la démé moy né tamit règle liñ doon jang jikko yi nga xamantene ni téggine yi nga xamné mo jëm ci walu sakku xam xam yoy boko appliquer wul xam nga janguñu ko rek ngir nan moy li moy pour application boudé ñun ñoy dañ koy gis nga gis sahaba bi radiyallahu anhu nim doon concerné nim doon comporté wo ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene lu nekk la koy jara xol abou sa'la batal khushani fu mu joggé sham ñew bu medina ala sakina abdul sadu sallam ngir di lacc ñun ñu am lool yor ay metro yor suñuy auto mais dañuy tok ndax damay agn paré gum xam nga loolu mom moy li nga xamantene motax dañ fi yag leglé de toute façon mbiri du affaire yu ay luxus de ku fi respecté wala affaire do xam dara même bo fi newon 100 ans it genna buñ la lajé hadith yi da ngay fatelé moy né mbir yi hadith dañ koy mokal ndax tamit yoy yeb ay règle la yo xamné danaka yi may def ay jaarat le seigne bi wax nako fi surtout biñi dooru ñëwaat fi nenen gis ngeen affaire bi surtout 20h la légui ñu libérer salle bi mais dama né lool waru ñu wona xaar ñu naan ñu 20h lol moy ne règle yoy lol dal la don moy li nga xamantene ni gis na ne nañ ci fexé taxaw bu baax inshallah bu ko defé yalla jappalé ñu ci ndax tamit affaire bi moy dalay jaral yeen ni defal sacrifice yo man ndax xam xam upp na lol moy ne yow djel ko tek ko ci kaw leneen lu ñew tegal ci suuf lu ko nara yak mom lu la nara yakal lol nga ne programme bu man di do nga ne ko tay ndax sax buñ la ci xamé yow kenn doot la jox rendez-vous wala dina jema ki ay heureu daire wala nan dalay set heureu daire dou lako def voilà ndax day xamné yow da nga am heure bo xamanteni ni dang ci def li mais boudé man dal buma amé temps dem buma amul temps tok s'il fait beau je viens s'il ne fait pas beau je reste chez moi voilà reste chez toi tu ne sauras rien lolu nak moy problème bi yoy nak dafa am yo xamanteni ni moy ne mëno dëkk tamit ndax sincèrement manul man cheikh bi sax wax dëgg yalla man dama né won man bu doon man bana bu yagg né mo wala ku nekk ndax tamit jaru ko sax ndax tamit baxna ci ndax mbir mi comme lima len waxe fi moy nit ñi dañ ko soxla diko deglu te ñooñu tamit moy buñ ko ki won da len di pénaliser légui nak ñoo ñoo len ci mëna dimbali ndax xolal ko xamni day suivre affaire yi à temps mom talibé bo xamantene ni mu ngi Sénégal di suivre affaire yi à temps ñeu fekk né bo ba légui ñu ngi fi dañuy tok lég lég buñ def cours ndax heure bi presque li ci dess barétul gaay du ñeu alors lolu nak ñun ñoo leen ci mëna dimbali suñu bop ba bari dimbali ci ñi ci dess ta affaire bi du pour ñun rek moy ne jamono ji dañoo nek jamono ji rir do xamanteni rir mo upp lolu mom jaru la ni legi nak ñi ñuy def moy xam xam bi nañu fexé mu vulgariser ko affaire bi di feñ moy yuñ mara am nañ ko def legi nak lolu ñun ko ñun am nañu lo xamanteni xéewal la guñu yalla defal ndax jota yi waxon na ko fi daw moy ne bu len yaakar na veri dafa yomb de jota yu melni c'est pas ki de moy man nga deglu ay tafsir ay firi ki shara burul maram yo xamne qualité bi am fi ñoon yalla len yalla fay ak te jappale len mais amul fi de neew ma manu ñuko mais defu ni muy deme ni ñom demewul non peut-être nak ñun duñ ko xam ndax boudé yow yoy do len déglu peut-être da ngay japp né mbir mi dang koy woyofal mais bala nga ko xam nga comparer ndax boudé da nga gis lenn rek da ngay japp né non li mom dafa woyof mais bo gisé lo xamantene ni ak ño xamné ñepp ñu bari japp rek né fofu le mbir mi nek ta même bo démé fofu li ngay am fi do ko fa am mané lool boko mané japp ak sa juroomi loxo nga japp lool dal moy li nga xamantene dañ ko bëggono fatali bu ko defé ñu gor gorlu ci yombul mais tamit non la ndax xam xam tamit da yombul képp ku ko yombal boko am de toute façon ku japp né lu simple la c'est yaw do am do xam xam lool mom c'est sûr ndax c'est pas simple moy né dalay jaral lu bari té li mom li ñuy laaj moy ben yoon par semaine 16 heures lool kay xana lool war da jafé xana inshallah legui kon ñu dugg ci hadisi kon takhrij bi inshallah mom lañuy commencer legui hadisi yi nga xamni ñoo jëk kon dañ leen di dañuy jang hadisi yu nekk buñ koy ki takhrij dañ leen di jang ba pare inshallah kon يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه lolu mo nekkon ñaari hadith yi nga xamne moy groupe bu hadith bi seigne seydou resume won yalla na len yalla jappale tamit ñomit ñom ñi def resume yi ndax tamit surtout mom def na deux fois yalla nako yalla jappale ak ñeneen ñepp ñi nga xamne tamit jaar nañ ci topor nañ ci mom ñom seigne momadou ak seigne maoulaya ak gaay yi ñom seigne goor mak defon nañ ci beulé na len yalla jappale wa ñom ñepp li ni mo nekone deux yu ndeuk yi kon bu ndeuk bi nané an Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anu dané an ñu ngi jëlé Hudhayfa ibn al-Yaman muy Hudhayfa di doomu al-Yaman ki ñu doon wax al-Yaman lool dama ko faté won entre parenthèses moy né tarjuma sahabi radiyallahu ta'ala anu bo dañuy bayyi ci fin bi bu ko défé mom lañuy mujjé inshallah comme niñ defone beulé lo xamné dernière bi masala yi yep après ñu mujjé tarjuma wa tarjuma moy nek dernière jotaay bi inshallah comme niñ defone ci résumé beul wessu inshallah bu ko defé am na ño xamné jotone nañ leen ci ñoro nañ leen gis comme Abdoulaye ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ma ñoñu yeb ñu defale ko du ay ñu ndax ñoñu ndil hadisi yalla yalla fay nga xamné tamit do lo xamantene ni surtout mom nga xamné dañ nan xalé tay nga xamné mak sax bu koy def ñu ne ki xalé nga mom mu tolon non am xel bobu yalla leen yalla fay kon mom lañuy mujjé inshallah kon muné an hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala kon jël nañ ci hudhayfa ibn al-yamani ibn moy dom al-yamani bu nga xamné mom lañ doon wowe al-yaman buñuy def tarjuma inshallah dinañ ñew ci nan la tudon mom al-yaman bobu rabbi allah ta'ala anuma yalna yalla contante ñom yalna len yalla geureum ñom ñaar muné anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam muné ndaw yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tashrabu bu len nan fi aniyati adh-dhahab ci ndabal or wal fiddati khalis wala taakulu tabulen lek fi sihafiha ci asiyati asiyatu moy ndab moy asiyatu lan or ak argent fa mun fa innaha lahum ndax lol de moy asiyati ndab yi or khalis yoyep lahum ñen la len ñom fi dunya fi ci adina ju jege ji ñu nek walakum ñen la len yeen julit ni fil akhirati ci dundugu mu juga muy al-akhirah moné nak muttafaqun alayhi hadith bobu ñaari imamul muhaddisin yi muy imam imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj radiyallahu ta'ala anhuma ñom ñaar ñoko genn ci sen téré muy sen ñaari sahih lool moy bi ci ñeuk bi ci tegu moné wa an ummi salama mune mu ngi jele ci yaay ummu salama ummu moy yaay salama domam mo tudon salama ñotax ñaan ko ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anha yalna yalla kontane ci mom yalna yalla geureum ko tamit muy yaay ci yaay julit ni tamit comme niñ ko xame moy soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme l'alcorane wax ta ay soxnam mom sallallahu alayhi wasallam ñoy seen yaay mune mom deneene annaha qalat mune qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi de sallallahu alayhi wasallam neena alladhi ki nga xamanteni yashrabu day nan fi ina'il fiddati ci ndabal o khalis inma deug li am moy yu jar jiru day bukhbukhi di gurguri fi batnihi ci bir bi biru ki nan non na ra jahannama safara bo xamanteni ci jahannama la nek moy safara jahannama muttafaqun moy hadith ay tam muttafaqun alayhi la moy ñaari imam yi tudon legi imam bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoo ñaar ñoko solo legi ñaar yo lañu jëk def sen tahriq tahriq nak limi jariñ pour ñu rappeler ko ci lu gatt rek moy ne dina la may bokku na ci limi jariñ moy hadith bi nga xam ci yan téré ngay dem fekk ko fa boudé dang ko bëgg gis da nga bëgg xam hadith yi fan lañu nek ndax du ñuy tuddé hadith lu nek rek dañ koy c'est à jël et appliquer dédé ndax gisoon nañu fi bañi